मैं समर सिंह भोजपुरी गायक आप सभी दोस्तों साथियों मित्रों मैं बड़े सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और लेके आया हूं एक न्यू सॉन्ग आप लोगों के लिए जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। आज की रात में बिस्की भाई समर सिंह। ईयर फैंस टू ऑल ऑफ यू।